A miyoka, a mi talanze la nanga ya pomoi Kobe bisate yango nde libiki nanga Lelo komi otika ngai, potoke nde fai mosusu Talanenge pai otiki nye etika libite Awe Naleli trona sima tango tikinga Elango yona boi malili nanzoto Yakato bandela via pomwano Nalingi otikala wanga kino tushu Etikala ya bango lofundu ya bamba Enzongo na bafia otika shenanga Bolingo yona pesi kobwakate Kolinga tena bomanzoto pona susi Na lelitro zelanga na kokite Epa ya pato na kotu na kakayo Etalio soki na meminga mbolelo Mabena sala pote na linga yo Na belela se kombo na yo Ekoluka presence na yo Na bele mela kota lela yo Amie Amie nanga mbolingwe komina padute Moni yoko mibohe yoko landa bananie oh, oh, oh. Zela yangwe tonda filme Yaka na bongi sandako ya bolingo Chance tikalate ya koso mande Na boyo kende lobi obunga die ah, ah, ah. Yaka olongo langa mba susi Natika ndeko kanisa yo tango nyosu Nambongwa nana koma moto ya fidele Na etele zala kaka sebolingo Mabe kaka na bato yo babunga regle Batika lana koswa nana vimuli ah. Kala na simo bongwa nae Yebanga na tubela na mwaka masumu Nalinga yo oh, oh. Nalinga senyo oh. Mateya na kopesa yo kobwa katu Maeba salamboso baba komole lae Makutana na bafilme ya motindo Bako momona ye maele ye nasima Tolanda nzera ya baboti ye Ezala modele na biso Tolando be bango Awe Amitala amioka Nanga ya pomoi Kobe bisate yango Neli biki nanga Lelo komi otikanga Potoke nde pai mosusu Na bondeli na sengi Yotikala wanga Yaka olongo langa Masusi Na tikandeko kanisa Tango nyoso Na zela kase jure yango Kosala mokolo a plaisir Dinde langa e yano na baninga Ona ye bana prepare na mwa fete To bandela e bolingo ya vimba To bota e frui ya bolingo Oyo etikali zambe ye mea kotala Mea kulpa na mape oyo ya kala To la tapete na miso ya bato Totikate tango eleka mingi ah, ah, Nako zela se tango ekoka Ata bentamperi kotika nga ite Iaka depembe nipo konsolidenga Nalingi tovanda na makwela ya seko toluka tobongi sanzela ya veni beto vanda se boye na bolingo boyokani wana devise na biso yeba che yeba che yeba che yeba che. Naete lo ezala kaka se bolingo yaka ah.